بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون صدق الله العظيم. ایک دن قارون قوم کے سامنے خوب سج دھج کے نکلا تو کمزور ایمان والے یوں کہنے لگے کہ کاش کہ ہم بھی قارون جیسے ہوتے، یہ بڑے نصیب والا ہے. جو مضبوط ایمان والے صاحب علم لوگ تھے انہوں نے کہا تمہاری ہلاکت ہو، ایسا نہ کہو، انسان کی نیکیوں کا جو اجر ہے ایمان والے کے لیے جو اعمال صالحہ کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہتر ہے، اور صبر کرو، صبر اونچی بات ہے. بہرحال اس کے تکبر کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے ہم نے قارون اور اس کے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا. کوئی جماعت اس کے لیے اللہ کے علاوہ مدد کرنے والی نہ ہو سکی اور نہ ہی مدد کے وہ مستحق تھا. جب دیکھا ان کمزور ایمان والوں نے جو گزشتہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہم بھی قارون جیسے ہوتے، تو کہنے لگے شکر ہے کہ اللہ کا احسان ہمارے ساتھ شامل حال رہا اور ہم زمین میں نہیں دسے. اللہ ہی رزق زیادہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، کم دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور کافر لوگ کامیاب نہیں. کل بات ہو رہی تھی کہ قارون کو جب سمجھایا گیا تو وہ کہتا تھا کہ یہ مال و دولت میرا اپنا کمال ہے، میرا اپنا ہنر ہے، میں اپنی صلاحیت کی وجہ سے اتنا مالدار بنا ہوں، اور زکوٰۃ وغیرہ سے انکار کر دیا. بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن منافق تھا. ظاہر ہے جب زکوٰۃ کا اس چیز کا انکار کر دیتا ہے تو انسان مسلمان تو نہیں رہتا. چونکہ مالدار بہت تھا تو اپنے کر و فر لہو و لعب لشکروں کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا کرتا تھا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. ایک دن جب قارون سج دھج کے قوم کے سامنے نکلا تو کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زیب و زینت کو چاہتے تھے، کمزور ایمان والے تھے، یا ليت لنا کاش کہ مثل ما أوتي قارون ہم بھی قارون جیسے ہوتے، یوں مال دولت ہوتا، یوں ہی سج دھج کے ہم بھی نکلے تھے، بڑے نصیب والا ہے. دوسرے لوگوں نے ان کو سمجھایا. یہ جو ان لوگوں نے بات کی ہے، ایک دنیا داری سے متاثر ہو کر یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کہا، ایک دنیا داری سے متاثر ہو کر یہ بات کہی ہے جس کو پسند نہیں کیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بڑے عظیم نصیبے والا ہے. جو دوسرے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو. تین چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے غبطہ، ایک کا نام ہے حسرت، ایک کا نام ہے حسد. حسد بھی ممنوع ہے کہ فلانے کے پاس نعمت ہے تو نعمت ختم ہونی چاہیے، مجھے ملے یا نہ ملے، یہ بھی ناجائز ہے. اس طرح کہنا اس کی نعمت تو ختم نہیں ہوگی، لیکن اس کو گویا کہ اللہ کے فیصلے پر اشکال ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا کیوں دیا، اس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، گناہ کبیرہ ہے حسد کرنا. حدیث میں فرمایا کہ حاسد کی نیکیاں حسد سے یوں جل جاتی ہیں جیسے کہ آگ جلانے سے لکڑی جل جاتی ہے. حاسد کی نیکی جل جاتی ہے، وہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو اللہ نے عزت دینی ہے، اللہ نے کسی سے پوچھ کے تھوڑی دینی ہے. دوسری چیز ہے حسرت. یہ گناہ، حسد تو گناہ کبیرہ ہے، حسرت, حسرت جو ہے یہ خلاف اولا ہے, اچھا نہیں ہے, ایمانی کمزوری ہے, ہائے میں بھی ایسا ہوتا, یعنی اس کی نیکی کا زوال نہیں ہے لیکن ہائے میں بھی ایسا ہوتا اس جیسا ہوتا, تو گویا کہ اللہ نے اس کو جیسا رکھا ہے اس پر گویا یہ خوش نہیں ہے اور اشکال کر رہا ہے, خلاف اولا ہے, اچھا نہیں ہے. ان لوگوں نے حسرت کی تھی, یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, ہائے ہم بھی قارون جیسے ہوتے, یہ بھی غلط ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بڑے نصیبے والا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں اللہ اس سے بڑا راضی ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ, دیکھتے ہیں نا یوں کہتے ہیں اللہ اس سے بڑا راضی ہے, یہ بھی نہیں صحیح. دیکھو اللہ کی رضا کو کون جانتا ہے, کسی کی مال و دولت کو زیادہ دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ اللہ اس سے راضی ہے, اور کس کی غربت کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اللہ اس سے ناراض ہے, یہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے. اللہ جس سے راضی ہے اللہ کو معلوم ہے, جس سے اللہ ناراض ہے اللہ کو معلوم ہے, اللہ جس کو جس حالت میں رکھتا ہے وہ انسان سے وہ بہتر جانتا ہے. لہذا کسی کی مالداری کے بارے میں ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس سے راضی ہے, اور کسی کی غربت کے بارے میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ 100% اس سے ناراض ہے, یہ غلط ہے. اور یوں کہہ دینا کہ اللہ اس سے بڑا راضی ہے اور یوں ہے صرف اس کے پیسے کو دیکھ کر, یہ نہیں. قرآن مجید نے اصول بیان کیا ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق چل رہا ہے, وہ عزت مند ہے, وہ مکرم ہے. خیر القرون کے ایک بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے دور میں ذرا سوچو, تیسری صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں, وہ بزرگ لکھتے ہیں ہمارے دور میں لوگوں کا زاویہ نظر بدل گیا تھا, جو مالدار ہوتے تھے لوگ ان کی عزت کرتے تھے, جو غریب ہوتے تھے لوگ ان کا کوئی خیال نہیں کرتے تھے. ہمارے دور میں زاویہ نظر بدل گیا, یہ تیسری صدی ہجری کی بات ایک بزرگ کی نقل کر رہا ہوں, کہ مالداروں کی عزت ہے, جو غریب لوگ ہیں بھلے جتنا بھی وہ نیک ہو برہیزگار ہو اس کا کوئی عزت احترام نہیں ہے, مالداری کو سلام کرتے ہیں لوگ, یہ غلط بات ہے. تو حسد بھی غلط ہے اور حسرت بھی غلط ہے. غبطہ رشک یہ محبوب ہے, حدیث میں فرمایا کہ غبطہ کرنا جائز نہیں مگر دو شخصوں کے اوپر غبطہ جائز ہے, رشک ایک مالدار شخص پر جو اچھے طریقے سے حلال طریقے سے اسلامی اصول کے مطابق رزق کماتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, ایسے مالدار شخص پر غبطہ اور رشک محبوب ہے, محمود ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی ایسا مالدار بنا دے, میں بھی تیرے راستے میں دل کھول کے خرچ کروں گا جس طرح اس کو آپ نے مالدار بنایا. دوسرا وہ حافظ, وہ قاری, وہ عالم دین کہ جو بڑا نیک ہے, خود بھی اچھا ہے, دوسروں کو بھی اچھی باتیں بتاتا ہے. تو ایک بندہ جو ہے اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی ایسا حافظ قاری عالم بنا دے, میں بھی تیری کتاب کی تلاوت کروں گا اور لوگوں کو بھی اچھی باتیں بتاؤں گا, یہ غبطہ اور رشک ہے. قرآن مجید نے بنی اسرائیل کی اہل کتاب کی بات کی چوتھے پارے میں, لیسو سوا من اہل الکتاب یتلون آیات اللیل آناء النہار, ہر اہل کتاب برا نہیں, بعض ایسے بھی تھے کہ جو ایمان لے آئے اور ان کی پوری پوری راتیں اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزر جاتی تھی. لیسو سوا من اہل الکتاب, کوئی نیک لوگ بھی تھے تو ایسے نیک لوگ جو عبادت گزار ہیں, دیکھو بھائی وہ بھی ہماری طرح ہی کوئی تھوڑا بہت کھانا کھاتے ہیں, اسی زندگی میں رہتے ہیں, تو ان کا دل ان کو دیکھو اللہ کے سامنے قیام کے لیے, تلاوت کے لیے, ذکر کے لیے, نماز کی پابندی کے لیے ان کا دل ان کو آمادہ کر دیتا ہے, اور ہم بھی تو وہی کھانا کھا رہے ہیں, اسی زندگی میں اسی نظام میں ہیں, تو ہمارا دل کیوں نہیں چاہتا, اس کو سوچنا چاہیے نا, ہم بھی اسی طرح رزق کھا رہے ہیں, نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اللہ کی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یوں غبطہ اور رشک محبوب ہے, نیک لوگوں کے بارے میں غبطہ اور رشک محبوب ہے. کسی دنیا دار کو دیکھ کر اس پر حسرت, ویسے مطلب مجھے مال ملنا چاہیے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں اس نیک بندے کے پاس جو مال ہے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتا ہے, اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے, میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ. علامہ جلال الدین سیوطی نے اتقان القرآن ان کی کتاب ہے, قرآن مجید کے بارے میں انہوں نے بہت ساری فضیلتیں, قرآن معجزہ ہے, قرآن فصاحت و بلاغت والا ہے, قرآن کے بارے میں انہوں نے کتاب لکھی الاتقان علامہ جلال الدین سیوطی کی, جن کی تفسیر جلالین ہے. وہ لکھتے ہیں کہ 11 بچے ہیں جو نو مولودی میں بچپن میں بولے ہیں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. ان میں وہ جریج کے اوپر تہمت لگ گئی تھی, وہ بچہ بھی ہے وغیرہ وغیرہ, وسمہ ذات البروج والا, جو میں بات کہنا چاہتا ہوں. زمانہ رسول میں ایک صحابیہ خاتون ہے کہ وہ بچے کو دودھ دے رہی تھی اور اس نے سامنے کسی شخص کو جاتے ہوئے دیکھا کہ بڑے وہ کر و فر کے ساتھ جا رہا تھا, تو یہ ماں تو ماں ہوتی ہے, کہنے لگی اللہ پاک میرے بچے کو بھی ایسا بنا دے. بچے نے دودھ چھوڑ دیا اور امی کو کہا کہ امی جی اللہ مجھے ایسا نہ بنائے. بچہ بولنے والا نہیں تھا, اللہ کا نظام ہے. پھر اسی طرح کچھ ایسا ہوا کہ کسی دن کوئی فقیر سے گزرا, بڑا پریشان حال, جیسے غربت اس سے ٹپک رہی تھی, تو امی نے کہا یا اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا. بچے نے پھر دودھ چھوڑ دیا اور کہا امی جی اللہ پاک مجھے ایسا بنائے. انسان کیا سمجھتا ہے, زہری کر و فر کو دیکھ کر اس کے اوپر حسرت نہیں کرنی چاہیے, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے. اور جب بندہ اپنے سے بڑے کو دیکھ کر خامخواہ ان تمناؤں میں لگ جائے پھر پریشان ہی ہوگا. اچھا پھر بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ قرضے لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کی اچھی گاڑی ہے یا یوں ہے, تو بینک والوں نے بڑی سہولتیں دی ہیں, تو فلان ہے, وہ انشورنس والے بھی بڑی پالیسیاں نکالتے ہیں, بڑے سبز باغ دکھاتے ہیں وغیرہ. یہ بندہ جب دوسروں کی وہ دیکھتا ہے نا کہ وہ تو بڑی اچھی گاڑی ہے, چلو ہم بھی قرضے پر لے لیتے ہیں بینک, ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کے سے مانگتا رہے, اللہ سے مانگتا رہے, یہ مانگنا ضائع نہیں ہے, یہ جمع ہوتا رہے گا. ایک دن جب پھاٹک کھل جائے گی نا, سارے نظام سارے صحیح ہو جائیں گے. تو یہ جب سج دھج کے نکلا تو لوگوں نے حسرت کی, تو دوسرے لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہ کہو, ہو سکتا ہے اللہ اسے ناراض ہو. پھر آپ کہتے ہو ہمیں اس طرح بنا دیا جائے, تو وہ یوں بھی کہنے لگے کہ بڑے نصیبے والا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, بڑے نصیبے والا وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے اور اعمال صالحہ کی دولت دی ہے. نصیب والا بڑا شخص وہ ہے, مال و دولت کا تو حساب دینا پڑے گا. اگر صحیح جائز طریقے سے بھی کمایا, جائز خرچ بھی کیا, تب بھی من این اکتسب من این انفق, کہاں سے کمایا ہے, کہاں خرچ کرتے رہے ہو, تب بھی حساب دے کے دانا پڑے گا. آپ نے فرمایا نا کہ میں سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا, چابیاں میرے پاس ہیں, میرے ساتھ غریب میرے امتی ہوں گے, کیونکہ ان کا معاملہ لین دین صاف ستھرا ہو جاتا ہے. بندہ جاتا ہے نا جی باہر کے ملک میں آگے پیچھے سفر کرتا ہے, تو راستے میں لوگ کتنا چیک کرتے ہیں, اور جس درویش کے پاس صرف احرام ہی ہوتا ہے تو اس کو کیا انہوں نے چیک کرنا, وہ جلدی سے چلا جاتا ہے. جس کے پاس سامان زیادہ ہوتا ہے نا وہ حساب ہی دیتا رہتا ہے, پھر کوئی چیز غلط نکل آتی ہے تو ادھر لائن پہ لگ جاؤ, ادھر حساب کتاب دے دو, پیسے دے دو. تو مالدار جو جنہوں نے صحیح کمایا صحیح خرچ کیا, وہ بھی حساب دے کے جنت میں جائیں گے, لیکن ٹائم لگے گا. تو فرمایا کہ میرے ساتھ غریب لوگ جنت میں جائیں گے, ان کا لین دین جلدی صاف ہو جائے گا. تو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے, اور جو نیکی اور ایمان ہے یہ بڑی دولت ہے, یہ ان کے انسان کے ساتھ اتنی وفادار دولت ہے کہ حالت نزہ کے وقت بھی ایمان اور تقوی اعمال صالحہ ساتھ ہیں, اور اسی ایمان اور تقوی کی برکت سے حالت نزہ کے وقت بھی یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ خاتمہ بالایمان اس کو نصیب ہوگا. قبر میں بھی ایمان اور تقوی کی حالت کے ساتھ ہی اس نے جواب دینا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نیک بندے کی جب فوت ہوتی ہے اور قبر میں فرشتے آتے ہیں, اس کو بٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں کہ مر ربوں کا وغیرہ سوال و جواب ہوتا ہے, تو وہ بازو سیدھے کرتا ہے کہ وہ وضو کہاں کرنا ہے, عصر کا ٹائم میرا جا رہا ہے. ادھر سوال کرنے والے آئے ہوئے ہیں, اس نیک بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا گیا ہے, کدھر میں آرام کر رہا ہوں, کدھر پڑا ہوا ہوں. یہ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وضو کا نظام کدھر ہے, میری تو عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا دوست ہے, ایمان اور تقوی اعمال صالحہ, اتنا وفادار دوست ہے, آپ جدھر بھی ہوں آپ کے ساتھ ہے. حالت نزہ کے وقت بھی دنیا تو چھوڑ جاتی ہے, بچے تو آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا جی, کہ بابا جی کی جلدی تاکہ روح مطلب وہ آیت الکرسی کیا سورہ یاسین پڑھنے لگ جاتے ہیں, اور سارا مال دولت سارا ادھر رہ جاتا ہے, پتنے پیچھے وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. قبر میں بھی ایمان اور اعمال صالح ہیں, یہ چیز ہے اور اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو سمجھاتے رہتے تھے قارون کو, اور وہ قارون ان کا رشتہ دار قومی بھائی تھا, منافق تھا, ظاہری طور پر مسلمان ظاہر کرتا تھا اپنے آپ کو. تو بڑی اس نے بہت بڑی غلطی کی, اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے ایک پروپگنڈا کیا, ایک عورت کو پیسے دیے اور اس نے بھرے میدان میں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی, الزام لگایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سوچ کے بولو, میں کچھ کہنے والا ہوں, آپ سوچ کے کہو جو کہہ رہی ہو, میں کچھ کہنے والا ہوں. اتنی ہی دیر میں ایک چھوٹا نومولود بچہ بولا کہ موسیٰ علیہ السلام بری ہے, اس کے اندر کوئی ایسی غلطی نہیں. لیکن وہ عورت کانپنے لگ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اتنا ہی کہا سوچ کے بولو جو آپ کہہ رہی ہو, آپ کو کیا مسئلہ ہے, کیوں کہہ رہی ہو. اس نے پھر ساری بات بتا دی کہ مجھے قارون نے پیسے دیے کہ یوں مجمع میں جب بیان کر رہے ہوں گے موسیٰ علیہ السلام تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے ساتھ یہ غلط ہیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دے دی, اس کو معاف کر دیا, چونکہ اس نے اس کو موقع دیا تھا, اس نے معذرت کر لی اور سچی بات بتا دی. عورت نے جو قارون کے ساتھ ملے جلے لوگ تھے ان کے خلاف بد دعا کر دی, جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا, فخسفنا به وبداره الارض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين, کہ ہم نے قارون کو اور اس کے ساتھ جو اس کے دوسرے گھر وغیرہ خزانے جو کچھ چمچے چیلے تھے سب کو زمین میں دھسا دیا. حدیث میں آتا ہے قیامت تک یہ دھنستا ہی رہے گا اور کوئی مدد کے لیے تیار نہیں ہو, کوئی مدد کے لیے کوئی نہیں ہوتا. حضرت صاحب مدد کے لیے اپنا ایمان اور عمل صالح ہی مدد والا ہوتا ہے. وہ دیکھو نا جی, قذافی صاحب نے بڑے باڈی گارڈ اور بڑا فلان اور مرد بھی اور عورتیں بھی اور یوں, اور فنکاری کیا تھی کہ اقوام متحدہ کے جب میٹنگ میں گئے تو دنیا ہوٹلوں میں رہے اور قذافی صاحب جو ہے وہ خیمے میں رہے کہ پیسہ مطلب ضائع نہیں کرنا چاہیے جی ملک کا. اور بیٹا وہ جناب جدھر جاتا ہے وہ منگلہ پسند آ گیا, وہ مال پسند آ, کتنے گئے, 1 کروڑ پاؤنڈ کا ہے, چلو جی یہی ٹھیک ہے. ادھر کیا ہے فلان کیا ہے, اور اپنی سالگرہ جو ہے وہ یہودی لڑکیوں کے ساتھ فلانی لڑکیوں کے ساتھ مناتا ہے, اور یہ ڈرامے باز جو ہے وہ خیمے میں رہنا جی اس طرح کرنا, اور لڑکیوں کو باڈی گارڈ اور یوں اور فلان. جب ایک فیرنگ ہوئی نا حاجی صاحب, ایک فیرنگ جب ہوئی تو نام و نشان مٹ گیا اس کے, جتنے وہ عورتیں اور وہ فلان اور حسینائیں اور باڈی گارڈ اور اس طرح قذافی صاحب سارے گئے. اور امریکہ نے جب آنکھیں دکھائی نا تو وہ پیڑھی جانتے ہو جس کے اوپر بندہ بیٹھتا ہے, وہ چھوٹی سی چوکی وہ تک بھی ساری ان کو دے دی, ایسا ڈرپوک. اور پاکستان پر کیسے کیسے مشکل حالات آئے. اللہ پاک پاکستان کی فوج کو اور ہمارے سمجھدار دانشور لوگوں کو اور اللہ ہمت عطا کرے کہ اپنے ایٹمی پلانٹ اور چیزیں دشمن کے حوالے نہیں کی. وہ اس طرح کے لوگ تو اتنے, اس نے باڈی گارڈ اتنا کچھ رکھا ہوا, ایک فائرنگ سے سارے بھاگ گئے. جب دیکھا تو سارا محل خالی تھا, لوگوں نے اس کو بازوؤں سے ٹانگوں سے ہاتھوں سے سر سے پکڑ کے گھسیٹا, تباہ و برباد کر دیا. جو ظلم کرتا ہے اس طرح ہوتا ہے. تو بہرحال قارون کی بھی کوئی مدد والا نہیں آیا. وہ بندے جنہوں نے تمنا کی تھی کہ ہائے ہم قارون کی طرح ہو جاتے, وہ جب دیکھنے لگے کہ شکر الحمدللہ ان لوگوں نے ہمیں سمجھایا تھا, اللہ نے احسان کیا, ہم سمجھ گئے اور اس چیز سے معذرت کر لی, ورنہ آج ہم بھی قارون کے ساتھ یوں ہی دھس جاتے. اللہ دین کی سمجھ نصیب فرمائے.